come with me, you. Easy, easy, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, baby. You don't have to be scared, baby. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man? Zapraszamy do reklamy. Szukasz kremu, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 lutego. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta. Dziś wyborcom zaprezentuje się Janusz Korwin-Mikke. Dwaj franciszkanie z Polski zostaną ogłoszeni błogosławionymi. Zgodę na beatyfikację dał papież. W serwisie opowiemy też o pierwszym w Hiszpanii leśnym przedszkolu. Ruszył wyścig do prezydenckiego fotela. Weekend upływa pod hasłem politycznych konwencji i deklaracji kandydatów na urząd prezydenta. W piątek swojego kandydata przedstawiła Platforma Obywatelska. Wczoraj kampanię rozpoczął kandydat PiSu, a dziś wyborcom zaprezentuje się Janusz Korwin-Mikke. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Choć wybory prezydenckie dopiero 10 maja, już rozpoczęła się kampania wyborcza. Piątek należał do Platformy. Na Stadionie Narodowym pojawił się obecnie urzędujący prezydent. Bronisław Komorowski po raz kolejny bowiem zawalczy o stanowisko głowy państwa. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Sobota należała do Andrzeja Dudy. Kandydat PiS w trakcie konwencji partii zainaugurował swoją kampanię. Dziękuję wam bardzo, przyjaciele moi wspaniali. Dziękuję, dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że stworzyliście tak wspaniałą atmosferę. Dziękuję, że przyjechaliście z tak daleka, tak wielu ludzi. Obiecał prezydent turę nowoczesną, otwartą, walczącą o dobro wszystkich Polaków. Dziś wyborcom zaprezentuje się Janusz Korwin-Mikke. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O najważniejsze stanowisko w Polsce chce też walczyć muzyk Paweł Kukiz. Wokalista, autor tekstów i piosenek oficjalnie ogłosi start w wyborach jutro w południe we Wrocławiu. Papież Franciszek wyraził zgodę na beatyfikację dwóch franciszkanów z Polski. Zakonnicy Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek byli misjonarzami w Peru. Zostali zamordowani w 1991 roku przez terrorystów z maoistowskiego ugrupowania Świetlisty Szlak. O szczegółach Paweł Pawlica. Zakonnicy, którzy pracowali w peruwiańskiej miejscowości Pariacoto, nie tylko katechizowali, ale też nieśli pomoc mieszkańcom. Rozdawali leki, żywność, uczyli dzieci, zbudowali ujęcia wody i kanalizację. Przywódcy Świetlistego Szlaku oskarżyli ich o odciąganie peruwiańczyków od rewolucji. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 5 lat po śmierci misjonarzy. Zbierane były dokumenty i relacje świadków. Pomocne okazały się nawet zeznania zatrzymanych terrorystów, w tym przywódcy Świetlistego Szlaku. Mówi franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Potwierdzili nam tylko, że zabili ich za to, że głosili Ewangelię, że czynili dobrze tym ludziom, że dawali im jeść. Dokładna data uroczystości beatyfikacyjnej nie jest jeszcze znana. W Peru trwają ustalenia na ten temat. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pracują za murami i kratami. Jak mało kto znają więzienną rzeczywistość. Dziś służba więzienna, funkcjonariusze i pracownicy cywilni mają swoje święto. Przypada w rocznicę podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Praca jest szczególna i nie jest dla każdego, podkreśla dyrektor zakładu karnego w Koszalinie podpułkownik Wiesława Panaszewska. Wymaga się przede wszystkim profesjonalizmu, ale też i dużej cierpliwości pracy ze skazanymi, stanowczości, ale i dużej wrażliwości, bo pracujemy z człowiekiem, który jest różny i różne okoliczności były popełnionego przez niego przestępstwa. W więziennictwie pracuje też dużo kobiet. To nie są przypadkowe decyzje, mówi kapitan Magdalena Obrębska z aresztu śledczego. Ja myślę, że pewnego rodzaju takie wyzwanie, sprawdzenie siebie, bo są to kobiety, które mają silne osobowości, funkcjonariuszki. Muszą być sprawne, nie mogą się bać. Mnie ta pewna stabilizacja przyciągnęła. Wynagrodzenie, wszystkie świadczenia socjalne, możliwość rozwoju również. W całym kraju służba więzienna zatrudnia prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W więzieniach i aresztach kar odbywa około 78 tysięcy osób. W Madrycie powstało pierwsze w Hiszpanii leśne przedszkole. Dzieci zawsze, kiedy pozwala na to pogoda, spędzają czas w lesie, na łące czy nad rzeką. Zdaniem pedagogów, przyswajając wiedzę w takich właśnie miejscach, są bardziej kreatywne, a potem szybciej uczą się w szkole. W leśnym przedszkolu nie ma zabawek ani nawet książek. Jedynymi pomocami naukowymi wychowawców są kukiełki, papier i kredki. Dzieci większość dnia spędzają w lesie i na łące, a jeśli chcą się bawić, muszą same wymyślić zabawę i zrobić sobie zabawki z żołędzi, kasztanów czy patyków. Nie ma też podziału na wiek. Wszyscy spędzają czas razem, a starsze dzieci opiekują się młodszymi. Zdaniem pedagogów jest to motywujące, zwłaszcza dla tych, którzy mają problemy z przyswajaniem wiedzy. Pomagając młodszym, czują się dowartościowani i mają więcej chęci do nauki. Pierwsze leśne przedszkole powstało w latach 50. w Danii. Teraz podobne placówki istnieją w Skandynawii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Południowej Korei. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Słońce dziś jak na lekarstwo. W większości kraju pochmurno, będzie padał śnieg, śnieg z deszczem, a miejscami możliwe opady słabej mrzawki powodującej gołoleć. Zimno. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 3 do 0 stopni, na wybrzeżu cieplej około 2 stopni, a w rejonach podgórskich chłodniej od minus 6 do minus 3 stopni. Mówił synoptyk Kamil Walczak i taka pogoda ma się utrzymać w ciągu najbliższych dni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio. Więcej. Polskie radio nadaje. Więcej. Polskie Radio nadaje teraz. Więcej. Polskie Radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej. Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Wyruszyć chcesz w podróże! Do rodziny w Asuanie. Na podwórzu najlepsze są podróże. My może też podróżujemy. Popodróżujemy trochę w świat książek, czyli opowieści, czyli podróży tak naprawdę. Książki szeleszczą tutaj na naszym stole. Różne książki. Ta książka, o której już dzisiaj mówiliśmy. No i gość z nią związany bardzo ściśle, pan Grzegorz Kazdepkę. Dzień dobry. Dzień dobry. No jest też Marysia, jest też Wojtek, Katarzyna Pruchnicka, ja też jestem. Zaczniemy od wymarzonych wakacji, ale tak tylko napomkniemy, bo jesteśmy właśnie po burzliwych obradach jury. Tak, i musimy ochłonąć. Prace, które zobaczyliśmy, są po prostu efektowne, czasami są bardzo pomysłowe i zawsze mnie cieszy, że sztuka potrafi w ten sposób przełożyć się na nasze życie, że może kogoś wywieźć na przykład na takie piękne wakacje, których się marzy, zimowe czy letnie, tym razem zimowe. I o wymarzonych wakacjach i o tych pracach będziemy jeszcze dziś rozmawiać. Ja przypominam, wszystkie osoby, które czekają na rozwiązanie wymarzonych wakacji, to przed 9:00, myślę tak 15-20 minut przed 9:00 powinno być już coś wiadomo. No to teraz wracamy do książki, do tej, o której już trochę mówił Wojtek. Ze Skórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle plus jedna. To ja powiem na początek, zachwycająca jest ta książka. I to nie tylko moje zdanie, prawda, Wojtku? Tak, to mi się bardzo podoba ta książka, choć ja ją czytałam dość późno i po niej nie mogłam zasnąć, taka była fajna. A to jest bardzo miło, to jest dość częsty zarzut wobec moich książek, taki zarzut, który uwielbiam, rzecz jasna. Rodzice się skarżą, że moje książki nie dają się do tego, żeby czytać je przed snem dzieciom, bo dzieci nie chcą zasnąć, ba i rodzice nie chcą zasnąć po tym. To wielka radość dla autora. Za Skórniaki to książka bardzo niezwykła rzeczywiście, także w moim dorobku, ponieważ to jest książka o ekonomii. Zastanawiałem się kiedyś, czy w ogóle jest możliwe napisanie ciekawej książki o ekonomii jeszcze dla dzieci. I gdy do mnie zadzwoniło Narodowe Centrum Kultury, wydawca książki, ja tylko podrapałem się po głowie, ale że połechtano mi zdaniem, że jestem autorem od zadań specjalnych, pomyślałem sobie, no może spróbuję rzeczywiście to wykazać. Poprosiłem tylko, ażeby towarzyszył mi przy tworzeniu tej książki ktoś, kto naprawdę się na ekonomii zna, a nie bajkopisarz. Pan Ryszard Petru był tą osobą, która rzeczywiście objęła opieką cały projekt i opatrzyła komentarzem wszystkie moje opowiadania. Muszę bardzo podkreślić, tego słuchacze nie widzą, ale być może zajrzą gdzieś na stronę internetową Trójki. Książka jest znakomicie zilustrowana przez jednego z najlepszych, może najlepszego w tej chwili ilustratora tworzącego także dla dzieci, pana Daniela de la Tour. Wojtku? Mnie się ta książka bardzo podoba też ze względu na wydanie i na rysunki. To jest bardzo ładnie zrobiona, nie tylko napisana, ale też ogólnie po prostu zrobiona super książka. Że ładny papier, tak. Tak, jest zrobiona na twardej okładce, przez co wiem, że jej nie nie pognioto upuszczając. No to tak, to ważne. Jest na fajnym papierze, takim miękkim, fajnym, w takim miłym w dotyku. No ale gdzieś tam. I to jest papier ekologiczny, to jest papier, który uzyskaliśmy z makulatury. Ale ten papier jednak sprawia wrażenie też takiego poważnego, trochę jak ekonomia i tematy, że to nie jest taki papier, na którym można byle co napisać. I jeszcze co, Wojtku? I są też takie trzy zakładki, takie sznureczki, zakładki z trzema dziwnymi stworkami. Z jednej strony zakładki jest przód stworka, z drugiej strony jest tył stworka. A w książce tych stworków jest jeszcze bardzo, bardzo wiele, ale ja bym na chwilę chciała odejść od tej książki, bo jeżeli są jakieś osoby, nasi słuchacze, którzy nie wiedzą, jakie książki jeszcze pan Grzegorz napisał, to może wy przybliżycie naszym słuchaczom postać naszego gościa. Wojtku? Pan Grzegorz napisał też serię Kuba i Buba. Czytałeś? Tak. Bardzo fajna seria. Marysiu? Ja też czytałam Kubę i Bubę i mamy ją w podręczniku szkolnym. I pan Grzegorz Kazdepka napisał książkę do serii Poczytajki, Pomagajki. Mi się ona bardzo podobała. A jaki jest tytuł tej książeczki? Sama listy z piwnicy. A dlaczego ci się ta książka podobała? Jest zagadkowa, jest po prostu taka, która wzbudza wyobraźnię. Ta dziewczynka mówi czasami na mamę potwór, jak jest właśnie w maseczce i to mi się bardzo podobało. Bardzo śmieszna książka, ale jednak opowiada o niezbyt. przyjemnym wypadku. A niezbyt wesołej sytuacji. Jakieś jeszcze książki, moi drodzy? Tak. Serię Co to znaczy, w której chłopiec się uczy przysłów, na przykład przysłowia zrobić kogoś w konia, to przysłowie mi się bardzo podobało i wiele innych. To są związki frazeologiczne. Tak, tak. To, co to znaczy? Lubię bardzo te książki. Marysiu? Jeszcze jest bardzo też fajna książka Kocha, lubi, szanuje, czyli o uczuciach. A, to jest jeden z moich romansów dla przedszkolaków. Ja tak żartobliwie nazywam te książki. Książki, ponieważ ich jest więcej. Kocha, lubi, szanuje, tylko bez całowania. No i bardzo popularna wśród dzieci książka pod tytułem Horror, czyli Skąd się biorą dzieci. To są moje trzy romanse dla przedszkolaków. Zwłaszcza ta ostatnia jest lubiana także przez rodziców, co mnie bardzo, bardzo cieszy. To przygotowałam właśnie, to może już koniec, bo ja przygotowałam na początek dla pana właśnie taką trochę laurkę, bo pomyślałam sobie, że to będzie bardzo miłe. Jest mi bardzo miło i teraz boję się, co nastąpi za chwileczkę. Już... To już tylko trudne pytania teraz. Mówił pan o tym, że bał się pan trochę podejść do tej książki, znaczy bał, obawiał. To ekonomia to może taki trudny temat. No ale to ja mam pytanie inne. Czy czegoś się pan nauczył, pisząc tę książkę? Tak. I ta książka rzeczywiście... między innymi dlatego mnie zainteresowała, że ja mogłem poznać niektóre pojęcia ekonomiczne. Bałem się dlatego, że po pierwsze uznałem, że mało wiem jednak o ekonomii, chociaż w takiej rzeczywistości ekonomicznej my w Polsce żyjemy już od 25 lat, odkąd Polska stała się normalnym krajem. A bałem się także reakcji moich czytelników, którzy wiedzą, że nie jestem ekonomistą, tylko bajkopisarzem. Dlatego uparłem się, że muszę rzeczywiście mieć do pomocy współautora na ekonomii się znającego i współautora, który budzi zaufanie. Pana Ryszarda Petru w tym wypadku. Ja się nauczyłem troszeczkę ekonomii rzeczywiście. Liczę na to, że nasze dzieci będą, dla nich będą te pojęcia ekonomiczne dość oczywiste i być może to są dzieci, które gdy wyrosną, nie wpadną w pułapkę spreadu, jak my teraz, frankowicze w całej Polsce. Gdy ja byłem dzieckiem, które jeszcze żyło w PRL-u, czyli w takiej troszkę chorej Polsce, niektóre nie rozumiałem w ogóle zasadności istnienia niektórych pojęć. Na przykład nie widziałem, po co są reklamy na świecie, skoro i tak wszystko ze sklepów znika. Teraz dla dzieci jest oczywiste, że te reklamy są po to, ażeby powiedzieć o tym, że jakiś produkt jest. No i może tym bardziej w tej rzeczywistości taka książka jest właśnie potrzebna. Co to jest ekonomia? Takie pytanie chcę zadać na początek. Najpierw naszym słuchaczom, a potem poproszę was, więc Zosiu, Marysiu, Wojtku, zastanówcie się nad odpowiedzią na to pytanie. Co to jest ekonomia? 22 i 7 trójek. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera, sera, sera. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie, kopnie, kopnie. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pić list drobnym maczkiem, zjadając tasiemkę starą. Mówiła, że to makaron, a gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem, potem, potem. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy brytwannie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach, taka to była dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, dziwaczka. Gabrysia się do nas dodzwoniła. Halo, halo, dzień dobry, Gabrysiu. Dzień dobry. Co to jest ekonomia? Nauka o wydawaniu i zarabianiu pieniążków. To jest bardzo dobra odpowiedź. Jednym zdaniem i chyba, to chyba o to chodzi trochę. Znaczy ja patrzę tu na pana Grzegorza Kazdepkę, który no po tym jak przeczytam tą książkę jest dla mnie ekspertem, jeżeli chodzi o ekonomię. Moim zdaniem to jest prosta, ale dobra odpowiedź. Oczywiście, jeżeli pan Ryszard Petru słucha, to byłoby miło, żeby zadzwonił, potwierdził, tak, to jest dobra odpowiedź, ale ja rzeczywiście tutaj dużo bym nie dodawał. Gabrysiu, dobrze, to jeszcze inaczej. A kto to jest ekonomista? Skoro takie piękne odpowiedzi masz dla nas, to może opowiesz też, kto to jest ekonomista. Jak myślisz? Ten, kto umie zarabiać pieniążki. Mhm. To, czyli ekonomista jest bogaty, tak? Jak się domyślam. Tak. A, no bo skoro umie. No, nie wiem, czy pan Ryszard Petru zgodziłby się z tym, że ekonomista to jest osoba, która pan Ryszard Petru jest jednak osobą konkretną i zasadniczą. Pewnie by tutaj wprowadził pewne korekty. Ekonomista to jest ktoś, kto po prostu zajmuje się ekonomią, a ktoś, kto zarabia pieniądze i potrafi to robić, to zazwyczaj jest biznesmen. Mhm. Gabrysiu, pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli, ale twoja odpowiedź pierwsza była bardzo dobra, więc mam nadzieję, że spodobają ci się nasze nagrody. No i nagroda specjalna od pana Grzegorza, właśnie książka Za skórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli i czekaj proszę na przesyłkę, ta książka będzie z dedykacją dla ciebie. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Do widzenia. Jak myślicie, moi drodzy, dlaczego nam, czyli nie ekonomistom, może przydać się wiedza z dziedziny ekonomii właśnie? Marysiu, poczekaj Wojtek. Marysiu? Dlatego, że jeżeli ktoś umie zarabiać pieniądze, to my też chcemy zarabiać. Właśnie dlatego jest nam ta wiedza potrzebna do zarabiania. Aha, żeby tak dużo zarabiać, mieć dużo, dużo, więcej, coraz więcej tak. I więcej. Żeby wiedzieć, jak to zrobić. I sobie żeby więcej jakoś kupować. Tak nie wpaść. I więcej wydawać. A, dobrze, przyczepię się do tego ostatniego twojego słówka. Jak to nie wpaść? W co nie wpaść? Nie wpaść w jakąś taką pułapkę, że niby zarobimy dużo, ale tak naprawdę czasami no nie zarobimy tego dużo i na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby robić to, co komuś się podoba, ale często robimy tak, że na pewno tam, gdzie mi się podoba, to nie zarobię pieniędzy, więc pójdę na to, gdzie mi się nie podoba i zarobię pieniądze. I to jest taki częsty błąd. Czyli jak należy robić? tak, żeby... Robić to, co się podoba, czy zarobić pieniądze? Robić to, co się podoba, ale jeżeli naprawdę tam nie zarobimy pieniędzy, to można robić to, czego się nie chce, ale na przykład w weekendy, jak ma się wolny czas, to na przykład jak ktoś lubi malować, ale wie, że na tym na przykład nie zarobi, to maluje sobie w weekendy. Na utrzymanie, nie jakichś wielkich, ogromnych pieniędzy, to, jakiegoś... To maluje w weekendy, to po prostu. Mhm, żeby nie zapominać o robieniu tego, co się lubi. To ja zadam kolejne, już prawie schodzimy na tereny filozoficzne. To ja mam jeszcze jedno do ciebie pytanie. A Marysiu, czy myślisz, że nie jest tak przypadkiem, że jak ktoś robi to, co mu się naprawdę bardzo podoba i to, co naprawdę lubi, w związku z tym, co za tym idzie, jest w tym bardzo dobry, to i tak gdzieś te pieniądze przyjdą? Czasami tak jest, czasami nie. Marysia, bardzo dorosłe podejście ma do życia. Ja chciałam to trochę romantyzmu zaszczepić. Wojtku, zgodzisz się z tym, co Marysia powiedziała? Do czego nam jest potrzebna ekonomia? Ja nie jestem ekonomistą, nie zajmuję się, albo nie jestem nawet osobą, która prowadzi jakiś własny biznes. Czy ekonomia jest mi potrzebna? Jeśli tak, to do czego? Ekonomia jest każdemu potrzebna, bo jak nie będziemy się znali na ekonomii, to będziemy wydawać wszystko, co mamy od razu i nic nigdy nie zarobimy. I nigdy nie będziemy mieli tego, co chcemy, tylko zawsze będziemy mieli rzeczy gorsze. No dobrze, wszystko to, o czym mówią dzieci, kręci się wokół zarabiania i wydawania pieniędzy. Czy tylko po to? Nie, ale dzieci dobrze mówią oczywiście. Z tym, że fajnie, że jeżeli byśmy znali ekonomię albo pewne zasady, które nią kierują, żeby unikać pułapek, o czym Marysia trochę wspomniała. Żebyśmy umieli rozpoznać, my już potem wyrastający z dzieci dorośli, żebyśmy umieli odróżnić bank od parabanku, żebyśmy umieli czytać umowy. Chciałbym, żeby ekonomia, przynajmniej podstawy, pojawiła się w szkole, może w szkole podstawowej, może w gimnazjum, w ramach być może lekcji matematyki. Sądzę, że to by społeczeństwu wyszło na zdrowie. I ja jestem przekonany, że nasze dzieci nie będą robiły tylu błędów, co my, 40-30-latkowie, którzy ekonomii się uczyli tak naprawdę na swoich błędach. Mm-hmm. Szukam w książce, przeglądając ją, właśnie banku i parabanku, bo o ile pamiętam, to te dwa dziwne stwory, bo książka opowiada historię swego rodzaju ogrodu zoologicznego, który jest wypełniony przedziwnymi stworami, między innymi inwestycją i parabankami właśnie. Ja bym chciała opowiedzieć, jak te parabanki wyglądają, ale chyba teraz tak na szybko nie uda mi się ich znaleźć. Ja mogę z pamięci trochę powiedzieć, trochę jak wyglądają. Mhm. Tak, to są takie zielone stworki, podobne do krokodyli, tylko że nie są całe zielone, tylko głowę mają czerwoną. Albo żółtą chyba, Wojtku, nie, wiesz? Moim zdaniem, jeśli dobrze pamiętam, to mają czerwoną głowę. A masz rację, znalazłam je. Bank i parabank. Obydwa są uśmiechnięte, obydwa na pozór wyglądają bardzo dobrze, natomiast parabank wyszczerza kły i może pokąsać czasami. Tak, czasami bank i parabank są do siebie bardzo podobne i dopiero po dokładnym przyjrzeniu się możemy stwierdzić, że parabank ma po prostu czarne podniebienie i jest groźny, no ale żeby to stwierdzić, musimy wiedzieć na przykład, co to jest oprocentowanie i musimy mieć świadomość tego, że niektóre umowy są w taki sposób skonstruowane, że absolutnie nie jesteśmy w stanie zarobić tych pieniędzy, które nam obiecują bankowcy. No ale to możemy widzieć dopiero wówczas, jeżeli znamy takie podstawy ekonomii. Podstawy, które dzieci, tutaj widzę po przeczytaniu książki, już w głowach mają. Okay. Ta książka oczywiście nie wyjaśnia wszystkich pojęć ekonomicznych. Od razu zaznaczam, ona wyjaśnia 51 pojęć ekonomicznych. Nie znalazło się wśród tych 51 pojęć ekonomicznych, nie znalazł się bohater ostatnich tygodni, czyli spread, który nam dorosłym się kojarzy, pewnie niektórym dorosłym bardzo źle w tej chwili. Ale ja na samym końcu rzeczywiście wyjaśniam, że nie wszystkie pojęcia mogą się tutaj znaleźć, ponieważ ekonomia jest to bardzo szeroka dziedzina nauki tak naprawdę. Wszystko zaczęło się od inwestycji, tak, która jest trochę podobna do sarenki. Inwestycja, co jest inwestycja? Wojtku. Inwestycja jest specjalną mieszankę pieniędzy i jeszcze dwóch rzeczy. Teraz muszę znaleźć jakich. Mhm, to może tu, poczekaj. A nie, masz już? Niech ja to znajdę. A może, Marysia? Już za chwilę znajdę. Już, o, nie, za daleko. O, tutaj chyba mam. Proszę, dajmy szansę Wojtkowi. Mieszanka pieniędzy, dobrych pomysłów i pracowitości. Mhm. Inwestycja. No i co jeszcze powiesz o tym zwierzątku inwestycji? Po co ona jest? Co ona jest? Ona rośnie czy maleje? Co się ona rośnie. Ona rośnie i jest zielona. No tak, pan Daniel de la Tour, świetny ilustrator, ją narysował. Rośnie, jeżeli jest dobrze karmiona, jeżeli jest, nią się dobrze opiekujemy. W książce występują dziwne stworzenia plus cztery postacie ludzkie. Pan Rysia, opiekun ekonomicznego zoo, pan dozorca, chudy pan bileter oraz pani praktykantka, która chyba się w panu Rysiu trochę podkochuje. I to dlaczego... ciekawe właśnie. Dlaczego pan bileter jest chudy, to można się dowiedzieć z książki. Marysiu, mam do ciebie pytanie. Wojtek tak ładnie opowiedział, co inwestycja je i jak ona wygląda i że jest zielona. To teraz z tego proszę, że inwestycja potrzebuje do jedzenia trochę pieniędzy, trochę dobrych pomysłów i czego jeszcze, Wojtku? I pracowitości. I pracowitości. Jak myślisz, czym ta inwestycja jest, Marysiu? Ta inwestycja jest pieniędzmi. Mhm. Tak myślę, które się odkłada, no na przykład nowy telewizor na przykład. Ale co, odkładasz do skarbonki? Po 10 zł? I czy to jest inwestycja? No, na konto. Na konto można to odkładać i wtedy, jeżeli już się kupuje, to można zapłacić kartą albo po prostu wypłacić. Wypłacić te zaoszczędzone pieniądze. No dobrze, ale gdzie tu dobre pomysły? Tu dobre pomysły, i pracowitość, że tak? Na przykład, nie wiem, mamy bardzo dużo pieniędzy i wydamy te pieniądze na 5 torebek, no to raczej to nie jest dobry pomysł. Dobra inwestycja. A na co dobrze jest wydać te pieniądze? Na przykład na coś potrzebnego. Jeżeli nie mamy, nie wiem... Nie mamy na przykład dużego garnka do ugotowania rosołu. To właśnie wtedy z tej inwestycji możemy właśnie to kupić, albo nowy telewizor, jeżeli po prostu nie mamy, ale to może nawet jest też przesada. Wojtek, czy pieniądze wkładane, którymi inwestycja jest karmiona, to w tym chodzi o to, żeby sobie na przykład odłożyć te pieniądze, czy coś się z nimi dzieje więcej? Ja myślę, że one są w pewnym sensie odkładane, tylko że myślę, że one już nie wrócą, bo ta inwestycja jest, trawi i urośnie. A co to znaczy, że ona urośnie, ta inwestycja? To znaczy, że się naje i będzie rosła. Mhm. Tak jak człowiek. Mhm. No dobrze, to myślę, że więcej informacji na temat inwestycji jest w książce. Chciał pan coś dodać, panie Grzegorzu? No, inwestycją jest na przykład książka z punktu widzenia wydawcy. Wydawca inwestuje pieniądze, czyli płaci pieniądze autorowi, w tym wypadku Grzegorzowi Kazdepkę, żeby ten autor napisał książkę o, dajmy na to, ekonomii. Ponadto wydawca inwestuje pieniądze w ilustratora, który książkę ilustruje. Inwestuje oczywiście wydawca także pieniądze w drukarza, który książkę drukuje. Gdy książka już jest gotowa, książka zaczyna zarabiać pieniądze i zwracają się nie tylko te pieniądze, które wydawca zainwestował, czyli przeznaczył na wydanie książki, ale także książka przynosi zyski, dzięki którym wydawca może wydać 4 kolejne książki mądrzejsze niż te książki Grzegorza Kazdepki. A czy coś jeszcze możemy zainwestować poza pieniędzmi? Tak, słucham cię, Marysiu. Możemy na przykład inwestować coś, czyli na przykład, nie wiem. Śmiało, pomyśl. Co możemy jeszcze zainwestować? Możemy zainwestować... No dobrze, a czy to, że chodzicie do szkoły na przykład i uczycie się bardzo dobrze, to jest inwestycja? No. W pewnym sensie tak. Dlaczego? No tak. Bo jakby uczenie nas to jest inwestowanie, bo nauczyciele inwestują w naukę nas. No dobrze, a co im to da? Nauczycielom, a może wam trochę da? Nauczycielom da to pensje, wynagrodzenie i satysfakcję, że uczą dzieci. A tobie co to daje? A nam to da mądrości na przyszłość. Mm-hmm. Co jeszcze można zainwestować? Można zainwestować w jakieś biuro. Mm-hmm. Że na przykład, jeżeli nawet byśmy już mieli to biuro, to z tego biura będziemy mieli pieniądze, bo ktoś będzie przychodził do tego biura i dawał nam na przykład dokumenty, a my będziemy musieli je na przykład, nie wiem, skorygować. Mm-hmm. Tak? Ja tu cały czas dopytując was, z tego są pieniądze. Cały czas drążę, żebyśmy trochę od tych pieniędzy odeszli, ponieważ zainwestować można jeszcze na przykład czas. Pewnie, że tak. Można zainwestować własne zdrowie, no, wykorzystując także czas. No, możemy sobie wyjechać na przykład w góry. Inwestujemy w czas. Wyjeżdżamy w góry, odpoczywamy. Jesteśmy dzięki temu zdrowsi. Zainwestowaliśmy trochę czasu, no, żebyśmy lepiej sobie żyli. Żeby nam było milej. Co to jest manko? To jest kolejne pytanie do naszych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Ryby, żaby, raki raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, wsiąść pod drzewem, zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak, karp wydął żałośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty, zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Odezwie się więc ropucha, straszna tu u nas posucha. Coś zróbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Mam sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Lin wreszcie tak powiada, czeka nas tutaj zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też lecz czy łzami, zapełni się staw, zważcie sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Byle jak. Byle jak. Dodzwoniła się do nas Michalina. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest manko? Manko to brak pieniędzy. Aha, ale taki po prostu brak pieniędzy, bo na przykład, poczekaj, czy mankiem można nazwać sytuację, w której ja wybieram się do sklepu, zapomniałam wziąć ze sobą mojej portmonetki i przy kasie okazuje się, że nie mam pieniędzy, czyli że mam brak pieniędzy. Czy to jest manko? Nie. Dlaczego? Dlatego, bo na przykład ktoś ukradł. Albo pomyliliśmy się. Ale kto może się pomylić? Jeżeli ja się pomylę na przykład w liczeniu swoich pieniędzy w portmonetce i mam za mało, to będzie manko? Nie. Aha. To jak to jest z tym mankiem? Że sprzedawca mógł się też pomylić. Aha. I potem jak zliczy wszystko wieczorem, to może się okazać, że coś tam się nie zgadza, tak? Tak. Coś jeszcze chciałaś dopowiedzieć? Nie. To wyczerpująca odpowiedź. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Pozdrawiamy też serdecznie suflera. Kłaniamy się. Nie wiem, czy to mama, czy tata, bo szeptem trudno rozpoznać. Michalina dostanie od nas książki. myślę. Jak wygląda manko? Tu zwrócę się do Marysi, która ma przed sobą książkę. Manko wygląda jak słoń, tylko że ten słoń wcale nie jest szary. Mhm. I nie ma uszu, tylko ten słoń, manko, jest czerwony. Mhm. I drapie się drugą nogą trzeciej. Drugą nogą po trzeciej. A co jest z tą czwartą nogą? Ta czwarta noga jakaś taka trochę krótsza? Tak. Tą czwartą nogą jest tak jakby, no nie wiem, to mi trochę wygląda na dwa ogony. Aha. Ta czwarta noga jest chyba trochę wybrakowana, bo to chodzi o to właśnie w tak, manku. Tak, bo manko jest trochę wybrakowane. Bardzo podziwiałem pana Daniela de la Tour, gdy na moją prośbę, żeby narysował manko, powiedział w porządku. Nie miałbym pojęcia, w jaki sposób narysować manka, a pan Daniel tak wymyślił takiego wybrakowanego sforka. No bo to jest taka sytuacja, ten manko. No, nie jest to też jakieś pojęcie bardzo poważne, ekonomiczne. To jest taka sytuacja, w której rzeczywiście na przykład sprzedawca sprzedaje 100 lizaków, a wieczorem, gdy podlicza pieniądze, okazuje się, że w kasie ma pieniądze tylko za 97 lizaków i nie wiadomo, czy za te 3 lizaki pieniądze zgubił, czy ktoś mu je ukradł. No to jest właśnie manko. Bardzo przykra sytuacja, ponieważ zazwyczaj sprzedawca w takiej sytuacji musi pokrywać te straty z własnej kieszeni, czyli musi swoje własne pieniądze wkładać do kasy, żeby wyrównać stratę. To jest nieprzyjemna sytuacja, bo wiąże się czasem z pomyłką, a czasem niestety trochę z nieuczciwością. No i to jest tym bardziej nieprzyjemna sytuacja. Tytułowe zaskórniaki, wiecie czym są? Wojtek. W książce zaskórniaki to były takie małe, niewidoczne stworki, które pana dozorce szczypały i piekły, a tak naprawdę zaskórniaki to są takie pieniądze trzymane na czarną godzinę albo na coś w lepszym gatunku. To jest taka jakby oszczędność, tylko że jeszcze trochę więcej pieniędzy to jest, moim zdaniem. Taka trochę większa oszczędność. Tak. Taka może trochę tajemnicza oszczędność? Mhm. Oszczędzacie, jeżeli już w tym temacie tak. jesteśmy? Tak, ja Marysiu? Oszczędzam. Mhm. Tak, ja oszczędzam na grę komputerową, która mi się strasznie marzy i chcę ją dostać na imieniny. No to oszczędzaj, to ja życzę powodzenia. Marzy komputer na komunie. Aha, i też oszczędzasz, tak? Tak, oszczędzam. To ja widzę, że tu dzieci załatwiają jakieś swoje interesy przy okazji tej audycji, mówią trochę do nas, a trochę do rodziców, że im się strasznie marzą niektóre rzeczy. A dlaczego oszczędzanie jest dobre, jeśli jest dobre? Bo może jest tak, złe. Dlaczego jest dobre, Marysiu? Dobre. Dlatego, że jeżeli mamy mało pieniędzy, to na przykład, no wiadomo, że no nie zawsze, ale ze świąt często dostajemy jakieś pieniążki, na przykład, nie wiem, 10, 20, 50 zł. Albo ktoś dostaje regularnie kieszonkowe. Tak. No i to możemy odkładać właśnie specjalnie na przykład grę komputerową, komputer albo lalkę, którą chcemy dostać, tak? Albo to na przykład są jakieś klocki, tak, czy inną coś zabawkę. Takiego. No albo nawet coś takiego poważniejszego. Czyli dobre oszczędzanie jest dobre dlatego, że możemy coś mieć, coś sobie tak. za te pieniądze coś kupić. Coś w lepszym gatunku. Bo za mało pieniędzy to możemy sobie kupić też coś, ale możemy to sobie kupić w gorszym gatunku. Na przykład grę komputerową możemy kupić podrobioną, która będzie miała na przykład mniej opcji, albo łatwiej się płyta będzie zarysowywać. Nie kupujemy podrabianych gier komputerowych, Wojtek, no co ale niektórzy kupują podrabiane karty piłkarskie. Ach, rozumiem. Tak, żeby było taniej. A powiedzcie mi, czy oszczędzanie to zawsze musi się wiązać z dużą ilością pieniędzy? No bo Wojtek powiedział, że to... Nie zawsze. Na przykład możemy oszczędzać na coś taniego, na przykład... Na lizaka. No właśnie, ale na przykład na loda, na butelkę swojego ulubionego napoju gazowanego. Albo po prostu, żeby te zaskórniaki gdzieś tam były. Podobają się panu odpowiedzi dzieci? Tak, podoba mi się to, że dzieci też o oszczędzaniu mówią bez jakiegoś szczególnego wstrętu. Ja pamiętam, gdy byłem dzieckiem, moja pani wychowawczyni przyszła do klasy, zażądała, żebyśmy wszyscy następnego dnia przynieśli po 2 złote. Otrzymaliśmy legitymacje członkowskie Szkolnej Kasy Oszczędności, daliśmy 2 złote, no i tyle je widziałem tak naprawdę. I wtedy nauka z tego płynęła taka, że pieniądze złożone w banku parabanku znikają jak kamień w studni. Tak, to coś wiązało się z parabankiem, to bardzo ważna nauka. Tak, a teraz rzeczywiście jednak dzieci wiedzą, że te oszczędności można jakoś wykorzystać, potem kupują swoje ulubione, jak pani powiedziała, pani Marysia, napoje gazowane. To jeszcze jedno pytanie, kończąc już trochę rozmowę o książkach i przechodząc powoli do finału dzisiejszej audycji, czyli rozwiązania konkursu Wymarzone Wakacje. Jakie ma pan plany kolejne? Coś jest w planach? Jakaś książka? Czegoś możemy oczekiwać, tak, szukać, tak, na coś wyglądać? Czytelnicy długo mnie prosili, żebym napisał kolejną książkę Kubie i Bubie. Młodzi czytelnicy. Co więcej, dorośli także. Między innymi prosiła mnie o to pani rzecznik praw pacjenta. I kończę właśnie książkę o prawach pacjenta właśnie. Kubę i Bubę wysłaliśmy tym razem do szpitala. Wyjdą z tego szpitala zdrowi, ale zanim wyzdrowieją, doprowadzą do szału pana ordynatora, panie pielęgniarki, a przy okazji pokażą i dzieciom, i rodzicom oraz ich opiekunom, w jaki sposób można, jeżeli jest taka potrzeba, o prawa pacjenta zawalczyć. Mm-hmm. I że mamy prawa, nawet jak jesteśmy bardzo małym pacjentem. Tak, tak, tak, tak. Nie żegnamy się jeszcze z panem Grzegorzem, ponieważ pan Grzegorz Kazdepka jest przewodniczącym naszego jury. Także uwaga, uwaga, już za chwilę rozwiązanie konkursu Wymarzone Wakacje. Wakacje. No to już zaraz, to już całkiem niedługo osoby i dzieci, które wysłały do nas przepiękne prace, bo jak zwykle, jak co roku jesteśmy zaskoczeni tym, jak te prace wyglądały, wyglądają, dowiedzą się o tym, kto pojedzie na wymarzone wakacje do hotelu Las w Piechowicach koło Szklarskiej Poręby. To myślę nastąpi już w marcu, ale co do szczegółów, to laureaci porozumieją się już z organizatorami tego wyjazdu, ale myślę, że te wymarzone wakacje mogą być już w marcu. Powiedzmy proszę o tym, na razie trochę ogólnie, żeby tak jeszcze podtrzymać w niepewności. Jakie wrażenie zrobiły na was te prace? To Marysi się zwrócę. W pierwszej kolejności. Co myślisz o tych pracach? Prace były cudowne. Wiele prac były przestrzenne. Mhm. Niektóre były rysunkowe, też były piękne. Takie duże, namalowane, tak, prawda? Mhm. Tak, i też były na niektórych pracach zdjęcia, mhm, co mi się bardzo podobało właśnie. I też wrażenie było takie trochę jak w 3D. Ach, no to dobrze, to ładne wrażenie. To jeszcze o takie wrażenie ogólne zapytam przewodniczącego naszego jury, pana Grzegorza. No, mnie zachwyca zawsze sytuacja, w której autorowi pracy, artyści młodemu zwłaszcza, udaje się użyć bardzo prostych środków do tego, żeby osiągnąć efekt. Tutaj trzeba niektóre z prac... Pewnie były prace, które rzeczywiście aż kapały od różnych pomysłów i kolorów, i środków, które tam użyto, ale niektóre prace rzeczywiście wykorzystywały na przykład tylko i wyłącznie papier pozwijany i troszeczkę waty i okazywało się, że powstaje coś bardzo interesującego. A jedna z prac tak naprawdę wykorzystała przede wszystkim znakomity pomysł, o którym pewnie za chwilkę powiemy. Mhm. Pomysł, który mnie urzekł. Ale nie mogę zdradzać jeszcze, bo jeszcze trzymamy, rozumiem... I jeszcze chwilę potrzymajmy w napięciu. Już za moment rozwiązanie konkursu Wymarzone Wakacje. Proszę jeszcze przez chwilę nas posłuchać. Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej już lżej, cieszy się głup tasek, do dom wrócił worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Do dom wrócił worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Grześ przez wieś zbiera piasku ziarnka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka. A przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. No i tak, to już teraz nastąpi. Zanim poproszę pana Grzegorza Kazdepkę o to, żeby przeczytał laureatów konkursu, to ja wspomnę tylko o pracy, którą przysłała do nas dzieci ze świetlicy środowiskowej z Brwinowa. Moi drodzy, przepiękna praca, wspaniały hotel Las, natomiast niestety regulamin naszego konkursu nie pozwala wam kolejny raz już zostać laureatami wymarzonych wakacji. Także kłaniamy się nisko, chcę docenić, że praca jest naprawdę fantastyczna, natomiast musicie jeszcze chwilę poczekać. No to chyba już nadszedł ten moment. Przeczytajmy tak. Zwycięzców, tak. Myślę, że teraz w trzech miejscach w Polsce będą dzieci głośno krzyczały z radości. Postanowiliśmy nagrodzić Książkę album przysłano nam przez dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bierutowie. Mhm. Postanowiliśmy także nagrodzić dzieci, które wykonały pracę w przedszkolu podstawowej nr 264 w Warszawie. To taka niezwykła, przestrzenna praca plastyczna, której za chwilę odpowie Marysia. No i to mój faworyt, moi faworyci. Dzieci ze Starzyna, ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przysłały nam walizkę pełną listów. Listów, które opowiadają o tym, jak dobrze się bawią w górach na czasie już tych wakacji. One sobie wyobraziły, jak byłoby pięknie, gdyby mogły rzeczywiście wygrać, pojechać w góry i tam przez chwilę zapomnieć może o swoich kłopotach. Fantastyczna praca, bardzo prosta, zabawna momentami, ponieważ listy są autentyczne, pisane do swoich rodziców. Na przykład dzieci cieszą się, że będąc w górach mogą zapomnieć o szkole. No tak, jak to na wakacjach. To ja dopowiem, że ta praca i te listy i pomysł sam bardzo prosty, ale jakże trafny, mnie też zachwycił, nie tylko mnie, ponieważ Kasia Stoparczyk, Magda Karczewska, Marek Pawlukiewicz, to jest pozostały skład naszego jury. My wszyscy byliśmy tą pracą zachwyceni, no ale zachwyciła nas również praca, o której opowie Wojtek parę słów. Wojtku, ta książka, album Moje wymarzone wakacje w górach, taki jest tytuł tej książki. To jest taka książka zrobiona z kartek, w której jest kartka z opowieścią zaopatrzona w obrazek na drugiej kartce i tych opowieści jest chyba z paręnaście, maksimum 20 i to jest bardzo, bardzo ładnie zrobione, gdybym mógł powiedzieć o jakiejś technice, to nie wiedziałbym, którą wybrać, bo tych technik jest tu naprawdę dużo użytych. Marysiu, jeszcze tylko dwa słowa powiedz o tej pracy takiej przestrzennej, czyli góry zrobione z papieru. Dwa słowa. Kto jeździ tam po tych górach? Po tych górach zrobionych z papieru jeżdżą dzieci. Na przykład na snowboardzie, nartach, i na łyżwach, sankach. I te wszystkie prace będzie można zobaczyć na naszej stronie, ponieważ zrobimy zdjęcia i też laureatów, jeżeli ktoś nie może uwierzyć i musi zobaczyć to napisane, to też tam wszystko będzie napisane. Przypomnę, placówka opiekuńczo-wychowawcza w Bierutowie, świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Starzynie i świetlica dla dzieci w ognisku pracy pozaszkolnej przy szkole podstawowej numer 264 w Warszawie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kazdepkę był naszym gościem. Dziękuję. Marysia, Wojtek, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Jestem lew, groźny lew.